Szép jó estét, kedves nézőim! Hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit kedd este egy újabb Daisy streammel, ami valószínűleg sokaknak meglepetés lesz, hiszen tegnap azt mondtam, hogy nem lesz a héten több stream, de aztán az a helyzet, hogy ma a tervezett programom az sokkal hamarabb véget ért, mint számítottam rá, úgyhogy hazaértem időben, fel tudtam adni a Renegade-nek a hétvégén nyert ajándékcsomagját, és úgy döntöttem, hogy mivel szabad az este, ezért folytatjuk szépen a Daisy-t ott, ahol tegnap abba hagytuk. Bobika, ugye itt voltunk a házikóban, ahol most vagyok, megsütöttem a húsit, amit egy állatról nyertem valójában, és most, hogyha Oberon is úgy akarja, akkor visszamegyek. Visszamegyek szépen a kis bázisomra, lerakom a fölösleges cuccokat, aztán kitaláljuk, hogy mi legyen. Ugyanis tele van a hátizsákom, úgyhogy muszáj vagyok megszabadulni, azaz, hogy elraktározni a felesleget, és hát értelemszerűen hova raknám le a bónusz cuccaimat, hogyha nem a saját kis bázisomra, ahol később fel tudom őket venni, hogyha ne adj Isten úgy alakulnának a dolgok, hogy megint elhalálozom. Úgyhogy most elindulunk visszafelé Gorka irányába, elszaladunk a bázisomra, lepakolok, és kitalálom, hogy mi legyen a folytatás utána. Egyébként tényleg csodálatos estét kívánok mindenkinek, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartotok ma este, és amíg kutyagolunk itt a semmiben, addig meséljétek el nekem, hogy mi történt veletek ma. Nekem egy teljesen átlagos munkanapom volt, aztán az egyik barátommal elmentünk egy ilyen eseményre, ahol megtanítottak minket pálinkát blendelni, ami azt jelenti, hogy különböző pálinkákból kotyvasztottunk egy új pálinkát, és 4 darab szilva pálinkát kaptunk tesztelni, és a 4 darab szilva pálinkából aztán ki kellett választani, hogy mi melyiket akarjuk összeblendelni, és gyakorlatilag erről szólt a dolog. Ott volt egy szakértő, aki a rézangyal pálinkákat szokta így kitalálni, kvázi, és készítettünk egy pálinkát, konkrétan egy üvegpálinkát, ami a saját kreálmányunk, úgyhogy most nekem is van egy olyan üvegpálinkám, amit én készítettem, és nagyjából 3 hét múlva fog összeérni, hogyha jól értettem, olyan formába, hogy fogyasztható legyen, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a különböző típusú szilvapálinkákból, meg némi desztillált víz hozzáadásával milyen pálinkát sikerült összehoznom. Obika, nagyon jó, hogy ennyire vágysz arra, hogy foglalkozzak veled, de mi lenne, hogyha most így egy picit megnyugodnál, és lefeküdnél az asztalra? Mi lenne? Szerintem nagyon jó lenne. Mármint, hogy én borzasztóan boldog lennék, hogyha megtennéd, hogy egy picit megnyugszol, nem feleselsz, hanem picit megnyugszol, és szépen lecsüccsensz az asztalra, és így alszol egyet, vagy valami. Mind a kettőnknek ez lenne a legjobb. Azt gondolom. Neked is, meg nekem is. Na, úgyhogy igen, tehát hogy gyakorlatilag ilyen, nem is emlékszem pontosan mikor, ilyen 5 óra magasságában kezdtünk el pálinkát blendelni, ott voltunk nagyjából másfél órát, úgyhogy ilyen 7-4-8 magasságában hazaértem, és amikor ránéztem az órára, akkor rájöttem, hogy Isten igazából nem muszáj sorozatnézéssel tölteni az estét, hogyha streamelhetek is, úgyhogy gyorsan bepötyögtem a Discordra, hogy lenne-e kedve valakinek streamet nézni, és mivel viszonylag pozitív fogadtatásra talált az ötlet, ezért úgy döntöttem, hogy akkor ma a kanapés sorozat nézés helyett akkor jöjjön egy kis stream, folytatjuk a Daisy-t, és áttekintettem egyébként a heti programot, és holnap edzés után kocsmakvízre megyek, úgyhogy holnap minimális, nagyon minimális esély van arra, hogy holnap is legyen stream, ugyanakkor viszont lehetséges, hogy csütörtökön elmarad a tervezett társasjátékparti, úgyhogy lehet, hogy március 31-én este még tartunk ebben a hónapban egy utolsó streamet, ami lehet, hogy Daisy lesz, lehet, hogy a Borderlands spin-offot fogom végre kipróbálni, a Tiny Tinát, az már megérkezett ugye PlayStation 5-re, le is töltöttem, úgyhogy igazából csak össze kéne kötni a konzolt a streamelős cuccal, aztán elindítani, úgyhogy lehet, hogy ha csütörtökön úgy alakul, hogy lesz stream, akkor lehetséges, hogy kipróbáljuk a Tiny Tinát, ha ne adj Isten, addigra megérkezik a LEGO Star Wars Skywalker saga, akkor viszont lehet, hogy azt fogjuk elindítani. Pénteken, meló után megyek falat mászni az egyik barátommal, ami valószínűleg nem fog tovább tartani este 8-nál, úgyhogy azt sem tartom kizártnak, hogy április 1-én lesz rögtön egy stream, hogyha nem alakul másképp a programom, ezt még nem tudom. Szombaton délután ilyen 2 magasságában már biztos, hogy van dolgom, még hozzá egy ilyen 1 órácska, úgyhogy még az is lehet, hogy szombaton is lesz valami, meg lehet, hogy vasárnap is lesz valami, erről egyébként majd igyekszek mindenkit időben tájékoztatni a Discordon, úgyhogy ha ne adj Isten valaki még nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, azon kevés emberke közül, aki most nézi ezt a streamet, akkor mutatom a chatben, hogy ott van a Discord szerverünknek a linkje, várok mindenkit szeretettel, és ahogy azt már nagyon sokszor elmondtam, egyébként a Discordhoz nem csak azért érdemes csatlakozni, mert hogy így mindig kaptok első kézből információt arról, hogy mikor lesz a következő stream, de azért is, mert van egy csomó tematikus csatornánk, ahol mindenféle dolgokat meg lehet beszélni, filmektől, sorozatoktól, videójátékoktól kezdve a képregényeken át a cicatartásig, lényegében minden van, úgyhogy hatalmas, hatalmas nagy szeretettel várunk mindenkit a Discord szerveren is, és közben befutott hozzánk Rorien. Szia Rorien, örülök, hogy ma este is csatlakoztál hozzánk. Ahogy láthatod, mint ahogy mindenki más is láthatja, ma este is Daisy a program. Tegnap annyira belemerültem a játékba, hogy igazából tökre vártam, hogy folytathassam a kis kalandozást. Ugye tegnap nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sikeres esténk volt. Egyrészt ugye Roland cimborám hagyott nekem a saját kis bázisomon mindenféle dolgokat, amikkel fel tudtam szerelni a karaktert, aztán volt egy találkozásom egy másik játékossal, akit, hát mondjuk ki, szépen sikerült lelőnöm, mert hogy én voltam jobb pozícióban, ő meg sokkal kevésbé jó pozícióban, úgyhogy az is sikerélmény volt, illetve találtunk még egy lezuhant helikoptert is, aminél mindenféle király felszerelésekre bukkantam, úgyhogy a tegnapi stream az tényleg kivételesen jóra sikerült, úgyhogy ha esetleg, ne adj Isten, valaki elszalasztotta, akkor érdemes visszanézni egyébként, mert történtek izgalmas dolgok. Olyan izgalmas dolgok is történtek, például, hogy lelőttem egy bakkecskét, és szépen megszereztem a húsát, amit aztán ki is sütöttem, őrületes, őrületes izgalmak voltak, és most ezzel a megsütött hússal, a hátizsákommalban baktatok vissza egyébként a kis bázisomhoz. Egyrészt azért, hogy a húst azt magamnál fogom tartani értelemszerűen, de az összes többi kaját azt elrakom későbbre, illetve szereztem ugye mindenféle cuccokat, többek között a lezuhant helikopternél, és ezeket a cuccokat is szépen be fogom rakni a bázisomon található saját készítésű ládákba, hogy aztán az elhalálozásom esetén legyen hova visszamenni és szépen gyorsan felszerelni a teljesen kezdő karakteremet. és hogyha ezt megcsináltuk, akkor utána szerintem elindulok most már tényleg valamilyen komolyabb helyszín felé, valamelyik katonai bázis felé, ahol aztán remélhetőleg újabb hasznos cuccokat fogok összeszedni a karakteremnek, illetve egyébként még azon gondolkodom, hogy szerezni kellene egy csákányt, vagy egy kőtörő kalapácsot, hogy építhessek egy saját kis kandallót a bázisomra. És most egy pillanatra megállunk, és elfogyasztunk egy husikát, mert hogy kezd csökkenni. Az, hogy csökken a kajás mutató, ami azt jelenti, hogy egyre éhesebb a karakter, úgyhogy most ettem egy picit. És képzelődtem, vagy lehetséges, hogy eldördült egy lövés a háttérben. Pont beszéltem, és amikor beszélek, akkor nem hallom rendesen a játékot, úgyhogy lehet, hogy kevesebbet kellene beszélnem. De ti hallottatok lövést? Vagy tényleg csak képzelődtem? Egy puffanásnak tűnt nekem, de lehet, hogy tényleg csak a képzeletem játszik velem. Ja, és képzeljétek el, hogy ugye ma megtörtént az, amire régóta vártunk. A Sony végre bejelentette a saját, hát az Xbox Game Pass konkurenciájának szánt szolgáltatását, ami lényegében, mint kiderült, egy ilyen kibővített PlayStation Plus szolgáltatás lett, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem, véleményem szerint elég harmatosra sikerült a bejelentés, mert kiderült, hogy a Sony még mindig nem veszi komolyan a streamelést konzolon, annyira nem, hogy a PlayStation Plus-nak az a szintje, amiben lehetőség lesz PS3-as, PS2-es, PS1-es és PSP-s játékok streamelésére, az konkrétan csak azokban az országokban lesz elérhető, ahol jelenleg is ott van a PlayStation Now nevezetű streaming szolgáltatás, amivel konkrétan főleg régebbi PlayStation játékokat lehet streamelni PS4-en és PS5-ön, úgyhogy mi magyarok például kimaradunk. Kimaradunk a PlayStation Plus Premium szintből, és helyette megkapjuk a PlayStation Plus Deluxe-ot, ami lényegében nem tartalmazza a streamelős opciót, úgyhogy PS3-os játékokkal nem lehet majd játszani, és a PS2-es, PS1-es és PSP-s játékokat is csak letölteni lehet majd a konzolra, és úgy játszani vele, illetve kiderült az is, hogy ezek az új PlayStation Plus szintek, ezek egyáltalán nem úgy fognak működni, mint az Xbox Game Pass. Tehát, hogy igaz, hogy a PlayStation Plus extra szintnél lesz ilyen 400 játékot tartalmazó katalógus, amit bármikor le lehet tölteni, majd PS4-re és PS5-re is játszani vele, és ebben lesznek viszonylag új címek is, mint például a God of War, vagy a két Pókember, vagy a Death Stranding, viszont a Sony nem fogja meglépni azt, ami a Microsoftnál már teljesen alap, hogy a saját kiadójukhoz tartozó játékok a megjelenés napján ugye rögtön az Xbox Game Pass részét képezik, és gyakorlatilag az előfizetési díjért cserébe azonnal ki lehet próbálni a legújabb játékokat. Na, ez a Sony-nál nem lesz. Úgyhogy egy csomóan úgy várták ezt az új szolgáltatást, ami korábban Spartacus néven, Spartacus munkacímen szivárgott ki, hogy ez lesz az Xbox Game Pass-nak a nagy ellenfele a Sony-nál, de hogy szerény véleményem szerint ez ilyen too little, too late típusú lépés a Sony részéről, ugyanis gyakorlatilag nem csináltak mást, mint összevonták a PlayStation Plus és a PlayStation Now szolgáltatást, kiegészítették pár száz játékkal, amiről még fogalmunk sincs, hogy valójában micsodák, és ezt lehet megvásárolni nagyjából annyi pénzért, mármint, hogy nem megvásárolni, hanem előfizetni rá, tehát, hogy nagyjából annyi pénzért lehet erre előfizetni, mint az Xbox Game Pass szolgáltatásra, ami ugyanannyi pénzért véleményem szerint sokkal tartalmasabb és jobb szolgáltatást nyújt, mint a Sony-nak ezek az új PlayStation Plus-os szintjei. Úgyhogy a magam részéről én egy picit csalódott vagyok. Ugyanis az, amit ma megtudtunk, az korábban kiszivárgott, de én abban bíztam, hogy a Sony végre fölzárkózik a Microsoft mellé, és így elkezdi komolyan venni a streaminget, mint opciót, de hogy konkrétan erről szó sincs, mert gyakorlatilag a Sony arra sem vette a fáradtságot az elmúlt nem is tudom hány évben, hogy elérhetővé tegye a PlayStation Now szolgáltatást azokban az országokban, ahol nincs, például Magyarországon. Tehát, hogy összerakták ezt az új rendszert, és hát konkrétan az van, hogy gyakorlatilag egy jottányit nem dolgoztak azon, hogy több ember számára legyen elérhető a PlayStation-ös streamelésnek a lehetősége a világon. Tehát, hogy akik eddig tudtak streamelni a PlayStation Now-nak közölhetően, azoknak elérhető lesz ugyanez a funkció a PlayStation Plus Premium részeként, mindenki más meg kvázi le van szarva, legalábbis egyelőre, nyilván nem tudom, hogy a terveik között szerepele, hogy azokban a régiókban is elérhetővé tegyék a streamelős opciót, ahol még most nincsen, de abból kiindulva, hogy a fejlesztés helyett inkább létrehoztak egy deluxe PlayStation Plus szintet, én arra következtetek, hogy a Sony mostanában nem tervezi azt, hogy bővítse a streamelős lehetőségeket PlayStation-ön, és én azt gondolom egyébként, hogy ez borzasztóan rossz stratégia a Sony részéről, mert hogy egész egyszerűen a Microsoft ezen a téren olyan szinten elhúzott mellettük az elmúlt 5 évben, hogy lassan ledolgozhatatlannak tűnik egyébként a hátrány. Tehát, hogy az Xbox Game Pass szolgáltatás ugye az elmúlt főleg 2-3 évben PC-ről átterjedt. Azaz, hogy konzolról átterjedt PC-re, most már gyakorlatilag elérhető mobileszközökön is. Én meg vagyok győződve róla, hogy a Microsoft idén még lehetővé fogja tenni, hogy az Xbox Game Pass, mint szolgáltatás megjelenjen az okos tévéken, és ezzel egy olyan felhasználói réteget érnek el, amire a Sony egyszerűen nem lesz képes még évekig. És akármennyire is volt nagyon sikeres a PlayStation 4 generáció, és hiába volt egyébként a PlayStation 5-nek a startja is dicséretes, az a helyzet, hogy a videójátékok világában is a szolgáltatásoké a jövő, és nem a hardveré. És ilyen szempontból szerintem a Sony iszonyatosan le van maradva, és egyszerűen a vezető pozíciójukat, ami asztal! Na, ilyet se láttam még, hogy konkrétan tanúi vagyunk annak, hogy lebombáznak egy bázist. Ezt valaki klippelje már le nekem, mert ilyen még nem volt. Tehát, hogy most először láttuk azt, hogy konkrétan ledobják a bombát egy városra. Hát ez kurva jó volt. Valaki, kérem szépen, készítsen előre egy klippet, mert hogy ez abszolút egyedi pillanat volt. Én ilyet még nem láttam az elmúlt közel egy évben. Hát ez marha jó volt. Tényleg megjelent a levegőben a bomba, és szépen beterítette a várost. Honnan jöttek ezek a zombik? Basszus, vérzem. Futás, öcsém, fut. Ezek honnan a picsából jöttek? Hú. Hát ez most meglepett. Ezt nem láttam jönni. Basszus. Közben Szevasz Blazext, szia Streamings, szia Roland, szia Mosré, üdvözlök mindenkit itt a csatornán, köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok hozzám. És jó szórakozást kívánok a mai streamhez, amiben éppen útban vagyok vissza a kis bázisom felé, mert hogy annyi cuccot gyűjtöttem össze, hogy muszáj vagyok ezt-azt elpakolni. Úgyhogy most visszamegyek a bázisra, és ott lepakolom a fölösleges cuccaimat. Kérlek, mondja valaki, hogy sikerült klippet csinálni a bombázásról. Hogyha esetleg nem, akkor sincsen baj, mert majd kiszedem a Twitch-ről letöltött videóból, de tök jó lenne, hogyha lenne egy saját kis klippem a bombázásról. Tényleg tök durva, hogy pont sikerült elkapni. Közben megjavítom a cuccaimat, amik rajtam vannak. Jó, nézzük, hogy mi a helyzet a gatyával. A gatya még tűrhető állapotban van, a hátizsák is viszonylag tűrhető állapotban van, és ugye a kis baltámat azt elhagytam valahol, úgyhogy majd egy baltát is magamhoz kell vennem, hogy legyen kézi fegyverem, amivel tudom csapkodni a zombikat, mert most annak hiány vagyok. És azt is meg kéne nézni, hogy van-e lőszerem. Nincsen. Vagy legalábbis... Basszus, nincsen lőszerem a Skorpióba. Úgyhogy majd arra is figyelnem kell, hogy Skorpió lőszert szerezzek magamnak. Lehet, hogy van egyébként a bázison. Ez nincs kizárva. Na, akkor most megpróbálok elsunyogni a zombik mellett. Blészek, nagyon szépen köszönöm, hogy megcsináltad a klippet a bombázásról. Hát ez zseniálisan jó volt. Úgy örülök, hogy ezt sikerült megörökíteni. És egyébként nézzétek csak, a zombedlik, mielőtt megtörtént a bombázás, itt legyaktak egy kecskét. Úgyhogy szerintem én ezt most szépen meg is bontom ezt a kecskét, és magamhoz veszek megint annyi húst, amennyit csak lehet, és megpróbálom majd valahol megcsinálni. És most azokat a húsdarabokat fogom felszedni, amik a legnagyobbak. Aha, jó. Na, van 4 hússal több. És akkor most kikerüljük a gázfelhőt. Szépen. Hát már csak ezért, esküszöm, csak ezért megérte ma elkezdeni streamelni, mert lett egy videónk arról, hogy megérkezik a gáztámadás. Igazán nincsenek nagy igényeim, engem már ilyen apróságokkal is boldoggá lehet tenni, hogy lebombáznak egy várost, és mi a tanúi leszünk. Tehát, hogy így egy csodálatos korban érünk, nem? Hogy így nézheted, ahogy lebombáznak egy zombikkal teli várost. Egyszerűen csodálatos. Hát, vajon fel tudom még venni ezt a távcsövet, a hunting scope-ot? Fel tudom venni. Nagyon jó. Nagyon jó, nagyon fasza. Ezt a kis hunting scope-ot is szépen le fogjuk rakni a bázison. Most azon gondolkodom, hogy lehet, hogy sikerült összeszedni annyi cuccot, hogy a bázison építenem kell még egy ládát. Ami, hát ennél nagyobb problémája ne legyen egyetlen egy DayZ-s játékosnak-e sem, hogy annyi cucca van, hogy új, új ládákat kell építeni. Ohó! És lebombázták Polianát is. Azta! Egymás után két bombázás. Na! Hihetetlen. Mármint, hogy nem hihetetlen, csak ennyire közel egymáshoz két bombázás. Én nem is emlékszem, hogy... hogy voltam-e már tanúja ennek. Hogy két közeli települést... hogy két települést is lebombáznak egymás mellett. Közben Roland írja a chatben, hogy csinálj egy improvised sheltert. Roland, mesélj nekem az improvised shelterről, arról mit kell tudni? Egyrészt, hogy miből lehet improvised sheltert csinálni, továbbá, hogy miért jó az, hogyha csinálok egy ilyen sheltert. Mesélj nekem, légy szíves. Kíváncsi vagyok, hogy mire jó az, és hogy lehet megcsinálni. +150 tárhely. Hoppá. Az mondjuk nem rossz, ugyanis egy ládába összesen 50 tárhely van. És azért az 50 versus 150 az elég jó arány. Hogyan kell sheltert készíteni? Meséld el nekem, kérlek. Tuti, hogy kell hozzá vászon, meg fa, meg kötél. Hát ez csak egy sweater, arra nincs szükségem. Na hát, még csak fél órája tart a stream, és már is micsoda izgalmakban van részünk. Na hát ez érdekesen hangzik. Közben Roland elmagyarázta nekem a chatben, hogy hogyan kell improvised shelter csinálni. Kell hozzá kötél és bot, abból kell csinálni egy improvised shelter kitet, azt felállítani, majd belepakolni 4 long sticket és 50 short sticket, és ezzel elkészül a kívánt építmény. Na, ez számomra megint egy teljesen új információ, nem hallottam még arról, hogy lehet ilyet csinálni. Úgyhogy lehet, hogy majd ezzel teszünk egy próbát. És figyelj már, Roland, hogyha már úgyis beszélünk, akkor nem lehet, hogy hasonlót lehet csinálni ilyen vászonból is, amit lehet találni a pajtákban. Mert hogy ugye tegnap bementem erre a katonai, az, hogy erre a bázisra, ami itt volt Gorkában, és ott voltak olyan shelterek, amik nem gajakból álltak, hanem ilyen vászontetejük volt, akkor azt gondolom, hogy valószínűleg lehet csinálni vászonból is ilyen sheltert. És azt nézem egyébként, hogy nem Polianát bombázták le, hanem itt a benzinkút környékét. Azért nagy mázli, hogy pont nem voltam benn Gorkában, amikor megérkezett a bomba, hogyha 5 perccel hamarabb érek oda, akkor biztos, hogy a nyakamba kapom a bombát. Úgyhogy akkor ezek szerint Polyana az érintetlen ilyen szempontból. Már mondjuk ezek után azon se lepődni meg, hogyha azt is lebombázná, miközben afelé kutyagolok. Már semmin nem lepődök meg. Egyébként azt nézem, hogy ez a kecskehús, amit szereztem, ez nem ilyen őrületesen tápláló kaja a jelek szerint. Tehát, hogy ilyen nagyon gyorsan vissza, tehát, hogy nem tölti fel kajával a karaktert, mert már megint sárgában van a mutató, és megettem már 2 darab húst azok közül, amit megsütöttem. Úgyhogy lehet, hogy nincs értelme. Mármint, hogy hosszú távon valószínűleg nincs értelme a kecskével szórakozni, hanem hogyha hosszú távra keresek kaját, akkor vagy malacot, vagy szarvasmarhát kell lelőni. Mert ez a kecskehús, ez marhára nem tűnik táplálónak. Nyilván, hogyha éppen az ihalál küszöbén vagyok, akkor tök jól fog jönni, de ha hosszú távon gondolkodom, akkor sokkal érdemesebb malackát vagy marhát lelőni, mert azoknak a húsa sokkal táplálóbbnak tűnik, mint a kecskehús. Na, előttünk van Pollyanna, úgyhogy nem vagyunk már olyan nagyon messze a bázisunktól. Még szerintem egy ilyen jó 5-8 percet kell kutyagolnom, hogy odaérjek. Vagy egy jó pizza, írja Balázs. Hát attól tartok, hogy még nincsen pizza kraftolási lehetőség a Daisy-ben. Nézd majd meg a teherautót, ott van a mellettünk lévő építkezésen. Ja igen, Roland írta ezt a chatben, és Roland, hogyha jól értettem, akkor összerakott egy teherautót, amire már csak kerekek kellenének, és működése lehetne bírni. És az azért lenne izgalmas, mert hogy a konzolos Daisy-ben még soha nem irányítottam járművet. Sőt, még csak nem is láttam mozgó járművet a játékban. Tehát, hogy most már szerintem lassan egy éve, hogy megint játszok konzolon a Daisy-vel és streamelem, és ez alatt a közel egy év alatt még egyszer sem láttam, hogy bárki használt volna járművet. Tehát, hogy konkrétan nem volt még rá példa. Mert annak idején emlékszem, mikor PC-n játszottam, akkor az utolsó időszakban rendszeresen teherautóztam, mert ilyen 2014 magasságában a PC-s Daisy-ben, tehát hogy folyamatosan spónoltak olyan teherautók, amiben semmi más nem kellett tenni, csak benzint. És rögtön lehetett őket használni, nem kellett hozzá összeszedni mindenféle alkatrészeket, meg megjavítani, meg akármi, csak benzint kellett szerezni, és már mentek is, sőt, egy csomószor volt olyan, hogy konkrétan nem az, hogy teli tankkal, de hogy úgy spónoltak a teherautók, hogy volt benzin a tankban, úgyhogy ha találtál egyet, akkor csak be kellett pattanni, és el lehetett vele indulni, de a konzolos Daisy-ben erre már soha nem volt lehetőség, tehát hogyha találsz is egy autót, vagy egy teherautót, amit esetleg használni tudsz, azokat mindig még bütykölni kell ahhoz, hogy működőképesek legyenek. És most azt nézem, hogy vajon jó irányba jövök-e. Remélem, hogy igen. Gyorsan megesszük ezt a húsikát. aztán folytatjuk az utunkat. Figyelj, Roland, hogyha ezen az úton haladok tovább, akkor ezen az úton megyek a bázis irányába, vagy ez a rossz irány? Az a baj, hogy fogalmam sincs hirtelen. De valamiért nekem az rémlik, hogy lehet, hogy nem erre kellene mennem, hanem balra fent. Na mindegy, mindjárt ki fog derülni, hogy melyik a jó irány. Ó, basszus! Ajjajjaj! Elkaptam valamit. Ugye, mondjátok, hogy nem nyers húst tettem meg. Mondjátok kérlek, hogy nem nyers húst tettem meg. Basszus kulcs. Hát ez nagyon nem jó. Múzírja. Megint nem figyeltem, basszus, és benyomtam a nyers húst, úgyhogy most elkaptam a szalmonellát. Hát nem vagyok százas. Jó, kikúrtam magammal, basszus kulcs. Wow. Wow. Akkor viszont mit is kell? Tehát, hogy szalmonellára vitamint kell szedni, és széntablettát, igaz? Hát az gyönyörű lesz, hogyha ezért halok meg. Mert nem figyeltem oda, és megettem egy nyers húst. Aha, köszi szépen, Panda Herceg. Szenet, remélem van nálam széntabletta. Na nézzük csak. Hú, van nálam széntabletta. Basszus, mekkora mázli. Ezt egyszer már eljátszottam. Beveszek még mellé... Bevegyek mellé vitamint? Vajon? Jó, veszek még be mellé vitamint is. Aztán bízom benne, hogy kikúrálódom. Nem. Mondom, vitamin. Basszus, hogy lehetek ilyen béna? Ez hihetetlen. Szevasz, macskás hölgy! Na most úgy képzeld el, hogy megint lemaradtál az őrületes izgalomról, ugyanis annyira béna vagyok, hogy nyert húst etettem a karakteremmel, aki ettől azonnal elkapta a szalmonellát. Tehát, hogy... Ilyen bénaságot tényleg valószínűleg csak én tudok összehozni. Hogy belépek az inventoriba, és szépen elcsámcsagok egy teljesen nyers húst, amit egy halott állatból szedtem ki, amit zombik öltek le. Tehát, hogy... What? Közben macskás, hogy írja, hogy akartam is kérdezni tegnap, hogy lehet-e értelmérgezést kapni, de már így is túl gasztro voltam. Hát sikerült, lehet. Itt a bizonyíték, hogy ha hülye vagy, akkor szalmonellás lesz a karaktered. És hát mondjuk ki, hogy én most megint pofáztam, és nem arra figyeltem, hogy mit csinálok. Úgyhogy sikerült megbetegítenem a karakteremet. Az eszem megáll. Honey Bunny, szia! Üdvözöllek téged is itt ma este a Daisy streamben, ami nagyon jól indult, aztán sikerült most egy picit elbaszarintani a dolgokat, mert hogy szalmonellás a karakterem, és senki másnak nem köszönhetem ezt, csak saját magamnak, mert béna vagyok és figyelmetlen. És hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy most bevettem két gyógyszert, hogy vajon most ez el fog múlni? Mármint, hogy el kéne, hogy múljon. De hogy... Basszus. Most nagyon oda kell figyelnem arra, hogyha iszok és eszek, akkor keveset igyak és egyek, mert különben kihány mindent. Kihány mindent a karakter, és kiszárad, és éhes lesz. Úgyhogy most ésszel kell majd dolgokat csinálnom, de viszont első körben el kell jutnom a bázisig, és lepakolni mindent magamról, hogyha meghalok, akkor megmaradjanak a cuccaim. Hát komolyan. Elképesztő, hogy elkövettem még egyszer azt a hibát, ami miatt egyszer már meghalt a karakterem. De van gyógyszerem egyébként. Meggyógyultam, hatott a gyógyszer. Yes! Hál' Istennek volt nálam gyógyszer, meg vitamin is, és hatott is a gyógyszer, meggyógyult a karakter, elmúlt a betegség. Hú, gyerekek, azért most egy picit megkönnyebbültem. Hogy nem kell ezzel foglalkozni. Köszönöm szépen a csírt, Zsófi! Ez, azt kell, hogy mondjam, hogy megért egy csírt. Hogy sikerült lekezelni a betegséget. Kannibálúságból csak a halál gyógyít. Igen, egyébként, amit a Panda Herceg ír, az egy tök érdekes dolog, ugyanis képzeljétek el, hogy lehet, hogy nem tudja mindenki, de van olyan lehetőség a Daisy-ben, hogyha lelősz egy másik játékost, akkor konkrétan fel lehet koncolni a játékost egy késsel, vagy bármilyen eszközzel, szúróvágó eszközzel, és meg lehet enni a játékosnak a húsát, ami csillapítja az éhségedet, de konkrétan így megbalondulsz tőle. És abból nem lehet kigyógyulni, tehát hogy így onnantól fogva ilyen nagyon furcsán fog viselkedni a karakter, és abból az állapotból csak a halál gyógyítja ki a karaktert. Úgyhogy valójában nem éri meg kannibálnak lenni. Én már azt várom, hogy nyomsz egy kannibál roundot. Azon gondolkodom, hogy lehet, hogy egyszer meg kéne csinálni egy ilyen teljesen nulláról indított karakterrel, hogy így poénból, természetesen megesszük egy hullának a húsát, hogy megnézzük, hogy pontosan milyen az, amikor kannibál válik a karakteredből. Tehát, hogy just for fun. Közben egyébként közeledek a bázisomhoz. Ott van a kis pajta, ami a bázisomat rejti, és hát roppant mód boldog vagyok, hogy túléljük. Túléltük az eddigi dolgokat. És most már csak azt kell túlélni. Hogy bejussak a bázisra. Yeah! Streamings, nagyon jó ötlet. Annak a karakternek legyen a neve az, hogy Kannibálint. Azt gondolom, hogy ez egy tökéletes ötlet. Tehát, hogyha valaha lesz egy olyan karakter, akiből kannibált fogok csinálni, azt Kannibálintnak fogjuk hívni. Most egy pillanatra eltűnök, amíg kinyitom a bunkeremnek a zárját. Ne menjetek sehova, mindjárt jövök. Na, közben vissza is tértem, és azért szoktam csinálni, azért szoktam ilyenkor levenni a képet, mert nem szeretném, hogyha esetleg valaki visszaélne azzal a helyzettel, hogy éppen streamelek, és kilesi a kódot, úgyhogy biztonsági megfontolásból, mert hogy volt már rá példa, hogy stream snipe áldozata lettem, ilyenkor mindig figyelek arra, hogy ne látszódjon, hogy mi történik, milyen zárkombinációt használok a bázisomhoz, és most nagyon jól odafigyelek arra, hogy megegyek egy száraz és nem nyers húst. Valakinek nagyon hiányzom. És ez nem a macska, aki úgy érezte, hogy most fel kell. Fel kell élednie, és el kell kezdenie macerálni. Obika? Kis cica? Most nagyon nem jó, amit csinálsz, tényleg. Tehát, hogy hagyj egy picit játszani. Mit szólsz ehhez? Szerintem kiváló ötlet, hogy hagyod a gazdádat játszani. Tudom, hogy nem feltétlenül értesz ezzel egyet, tisztában vagyok vele, de mi lenne, hogyha most így kivételesen megint hallgatnál rám egy picit, és hagynál daisy-zni. Tehát, hogy nélküled is elég nehéz ez a játék alkalomattán. Nem különösebben hat meg, amit mondok, igaz? Jól gondolom, ugye? Igen, most leülsz velem szembe. Te egy akkora troll vagy, te macska, hogy arra szavak nincsenek, komolyan. Direkt csinálod? Persze, hogy direkt csinálod. Ez egy ilyen költői kérdés volt valójában. Te. Átok fajzat. Hobzi. Hobzi. Hobzi. Miért csináld ezt velem? Te. Miért? Mit ártottam neked? Hálásnak kellene lenned. Befogadtalak. Koszt és kvárté van. Erre itt vagy, és megnehezíted az életemet, mikor streamelek. Én ezt nem érzem. Nem érzem fairnek a részedről. Egyáltalán nem érzem fairnek. Csak mondom. Na, nézzük csak, hogy milyen lőszerre van szükségem. A Istenem, miért ilyen átkozottul béna ez az inventory? Ezt mondjátok meg nekem. 556-45. Azaz. Nagyon jó. 556-45-ös lőszerre van szükségem ahhoz, hogy ezt a tárat meg tudjam tölteni. Van-e olyan beceneve a macseknak, ami a legkevésbé sem hasonlít az eredeti nevére, kérdezi macskás hölgy, és most gondolkodom, hogy van-e olyan neve ennek a macseknak, ami, mert hogy Oberon, Obika, Obzilla, aztán mi szokott még lenni? Mindenféle nevekkel szoktam illetni őt. De most hirtelen nem jut eszembe más. Ezeket szoktam főleg használni. Közben Aniba, de gondolkodom még, hogy nem, tehát, hogy átokfajzat nyilván néha szoktam mondani neki, hogy te kis geci, nyilván az is nagyon messze van az Oberontól, de nem, tehát, hogy általában egyébként Obika, ezt szoktam a leginkább használni, hogy Obika, tehát, hogy ezt a szép, rövid nevet szoktam főleg használni, ha Oberonról van szó. Az Obzillánál kiesett egy kesúdió számból. Hát na, ilyen ez, Obzilla. Hát megvannak hozzá a tulajdonságai, meg a mérete is. Tehát, hogy legyünk őszinték. Tehát, hogy nem akarom shamingelni a macskát, de na. Tehát, hogy így megvannak a tulajdonságai, ami alapján Obzillának lehet hívni. Ez az igazság. Közben Anibani kérdezi, hogy végignéztem-e már a Bridgertont, és még nem. Még nem néztem végig a Bridgertont. Még hátra van, azt hiszem, 2 vagy 3 rész. Pontosan nem tudom, hogy tegnap este hol hagytam abba a Bridgerton nézést. Viszont most az van, hogy elmegyek. Abika, légy szíves, kis cicám, könyörgöm. Tényleg nem kérek sokat. Csak azt, hogy ne takard el a képernyőt, amin azt látom, hogy mi történik a játékban. Légy cike. Obzi. Obzi. Tényleg. Kis cica. Légy cí. Legyél jó macska. Oberon. Feküdj le, légy szíves. Kérlek szépen. Ez az. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon sokat jelent nekem, hogy egy picit hallgatsz rám. Nagyon sokat jelent. Édes Istenem, miért? Komolyan miért vert meg az ég egy ennyire irdantóan béna invertorival? Tehát, hogy így komolyan fizikai fájdalmat okoz léptetni benne. Hú. Jaha, hogy ehhez a fegyverhez nincsen táram, ugye? Mit akartam? Ja, elrakni például. Aha. Igen, tehát hogy mindenképpen szükségem lesz egy... mindenképpen kellene csinálni egy új ládát. Most azt nézem, hogy a skorpióba van-e lőszerem. Ez a baj egyébként ezzel, hogyha az embernek csak ládája van, hogy tényleg egész egyszerűen átnézni a ládákat, az fájdalmasan sokáig tart, mert hogy egész egyszerűen katasztrófa, hogy mennyire béna ez a konzolos inventory. Tehát, hogy így... Tehát, hogy ott mutat 4 ládát, és nem tudok léptetni a ládák között. Kész. Nem. Tehát, hogy így... Tök jó ez a sok cucc, csak közül meg idegbajt kapok. Ez is, hogy folyamatosan meg kell nyomkodni a... Tehát, hogy miért? Meg kell nyomkodni a gombot, hogy így lásd a láda teljes tartalmát. Tehát, hogy így tényleg agyvérzés közeli szintre kerülök lassan. És úgy látom, hogy nincsen lőszerem a skorpióhoz, úgyhogy azt majd keresni kell. Na, most megint eltűnök egy pillanatra, mert hogy... Ja nem, várjunk csak, ácsi, szükségem van egy fűrészre. Melyik ládában lesz a fűrész? Ott a fűrész, jó. Na most tűnök el egy pillanatra. Na, itt vagyok, és akkor most szépen elkutyagolok deszkáért, és csinálok még egy ládát, amibe belebírom rakni a fölösleges cuccokat, aztán útra kelünk visszafelé valamilyen katonai helyszín irányába. És közben, hogyha jól látom, akkor... esteledik, úgyhogy hamarosan ránk borul megint az éjszaka, ami megint a játéknak a kellemetlenedik része. Mert hogy nem fogjuk látni, hogy mi történik. Mármint, hogy főleg ti nem fogjátok látni, én kis szerencsével látni fogom. És pont ezért akarok elmenni egyébként katonai területre, hogy végre valahára legyen éjjellátója ennek a szerencsétlen flótásnak, hogy ha leszáll az este, akkor átválthassak olyan nézetbe, hogy ti is tudjátok élvezni a játékot. Közben meséljetek nekem ti is, hogy mi minden történt veletek ma. Történt valami izgalmas a melóban, a suliban, vagy csak úgy általában? Tökre érdekel, hogy mi a szitu felétek. Úgyhogy meséljetek nekem. Zera az Rea, köszönöm szépen a követést, és jó szórakozást kívánok neked itt a csatornán. Szép estét! Szép estét neked! Közben Macskás, hogy írja, ma rengeteg minden történt a melóban. Igen, tudom, a kiskacsák, meg a hörcsögök. Emlékszem ám, találkoztam ma egyébként Macskás hölgyel a melóban, megszántam és adtam neki egy túrórudit. Mert hogy ma kaptam egy csomag túrórudit, amit természetesen megosztottam vele. Először csak egy képet, aztán mikor szomorú smiley-kkal kezdte el bombázni a Twitter DM-emet, akkor úgy döntöttem, hogy jó fej leszek, és adtam neki. Túrórudit, mert hogy én ilyen jó fejsrác vagyok egyébként. A kollégáimmal. Na nem minddel, de Macskás hölgyel igen. Úristen, most olvastam, mert mindig így kezdődik, hogy először csak a kép a Rudiról. Hát egyébként, most mit mondjak, ez történt. Küldtem neked képet a Rudiról, te meg visszaírtál szomorú smiley-kat. És én megkérdeztem, hogy kérsz-e Rudit, és azt mondtad, hogy mindjárt ott leszel az ajtó előtt. Ez egy igazi, hát hogy is mondjam, modern love story, vagy nem tudom. Közben Panda Herceg írja, hogy ő biztonságiként dolgozik egy áruházban, és ma tolvajokat fogott. Akkor ma abszolút hasznos munkaerő voltál. Gratulálok hozzá. Zera az Era kérdezi, mivel új vagyok, megkérdeztetem, hogy hívják a kis szépséget előtted. Kérlek szépen, Era, ő itt Oberon, a cicám, aki hál' Istennek most éppen nem azzal van elfoglalva, hogy kikergessen a világból azzal, hogy folyamatosan itt kacskaringózik előttem. Szóval ő Oberon cica, aki egy igazi aggastyám már, mert hogy idén lesz 17 éves, úgyhogy ő már egy abszolút öreg fiúnak számít. Macska viszonylatban igazi szenyor cica, de ettől függetlenül még tud olyan idegesítő lenni néha, mint egy fiatal állat, de természetesen ezt abszolút szeretettel mondom, mert igazából imádom a kis ördög fiókát, és nagyon örülök neki, hogy folyamatosan részese ezeknek a streameknek, és most egy pillanatra megint eltűnt. Na, bezártam a báziskát. Eljött az ideje, hogy készítsek még egy ládát, hogy aztán belepakolhassam a cuccokat. Na, most már csak... Aha, ott van a szög. És neki is állunk a láda készítésnek. Közben Era írja, hogy a Hugicámnak Didi, a kis fekete királylánya, akkor... Didi. Az mennyire jó fejnév már, hogy Didi. Mármint, hogy nekem nagyon tetszik. Didi cica. Úgy. Elpakoljuk a fölösleges deszkát, itt van a láda, és végre ebbe a ládába be tudom rakni még azokat a cuccokat, amikre most éppen nincsen szükségem, például ez a mellény, ez a tactical vest, ez nagyon jól fog jönni akkor, mikor legközelebb, ne adj Isten, meghalok, volt már erre példa, megjavítjuk a fűrészemet, aztán nézzük, hogy mi van még itt, amire nincsen most szükségem. A szelinbeget ezt magamnál tartom. Hát szerintem ez sem kell. Ez is jobb, hogyha itt marad a bázison. Aztán... Hát varrókészlet az jól jön. Ezzel is javítani lehet cuccokat. Hát ezt a pipsit ezt ide rakjuk, mert hogy van nálam innivaló. Ezt kibontjuk, mert hogy megtöltjük a tárat. Ez az, ezt berakjuk ide, aztán ebből is kivesszük a tárat. Ezt is megtöltjük. És a tárat szépen berakjuk a hátizsákba, kézbe vesszük a fegyvert, betárazzuk. Van két teli tárom ehhez a cucchoz, az egyébként nagyon jó. És igazából készen állok arra, hogy elinduljak. Jaj, nem ezt akartam ám. Készen állok arra, hogy elinduljak. Még ezt a táskát odébb rakom. Ki tudja, jól fog ez még jönni. És eszek. Tehát, hogy akárhogy is nézem, ez a kecskehús, ez gyakorlatilag kutyakakit ér kb. Na jó, annál egy picit többet, de hogy sokkal, sokkal jobb, hogyha malacot vagy szarvas marhát lövök le, mert ezzel a kecskehússal, ezzel nem lehet túl sokáig életben tartani az emberünket, hogy úgy mondjam. Jó. Ez is megvan. Megetettem. Egy pillanatra megint eltűnök, míg kinyitom az ajtót, aztán folytatjuk. Na, megint szépen bezártam mindent, úgyhogy elindulhatunk valami, most már tényleg valami katonai terület felé, annak reményében, hogy találok majd éjjellátó cuccokat. Közben Ray kérdezi, hogy mit szólsz az 1.17-es patchhez, és ugye jól sejtem, hogy az 1.17-es patch az, ami még nem jött ki, hanem gyakorlatilag még csak próbaverzió van belőle, és abban lesznek például olyan dolgok, hogy lehet majd kötélből csinálni övet, meg lesznek egyéb módosítások. Az a kevés információ, amit megtudtam az 1.17-es patchről, az nekem tetszett. Úgyhogy nagyon várom, hogy megérkezzen az 1.17-es patch a végső verzióba is, és kipróbálhassam az újdonságokat. Úgyhogy én tökre örülök neki egyébként, hogy a fejlesztők folyamatosan foglalkoznak azzal, hogy fejlesszék a játékot, és belerakjanak ilyen-olyan apró újdonságokat. Hú, és közben Ray írja, hogy április 19-ére ígérik az 1.17-es patchnek az érkezését, ami azt jelenti, hogy pontosan 3 hét múlva fog érkezni a patch. Hát kíváncsi leszek rá. Közben látom, hogy megérkezett közénk Boldi is. Szevasz, Boldi! Jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, meg egyébként is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki itt van. És látom, hogy Panda Herceg is írta, hogy az lenne még jó, ha az olyan ruhát, táskát, egyébet úgy el lehetne tenni, hogy van benne valami, ne csak üresen. Igen, mondjuk az tök jó lenne, bár hogyha telepakolt ruhákat bele lehetne rakni egy ládába, és így az 50-es hely sokkal több lenne, de az az igazság, hogy abból kiindulva, hogy milyen rosszul működik az inventory most, az így konkrétan, legalábbis konzolon így megoldhatatlannak tűnik számomra, hogy az átlátható legyen. Úgyhogy tényleg tök jó lenne, de hogy egész egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy működne jól. Például csak abból előbb láttátok, hogy ott voltak egymás mellett a ládák, és elképesztően sokat kell mozogni, meg nyomkodni a gombokat, hogy hozzáférjek azokhoz a cuccokhoz, amiket elraktam a ládába, úgyhogy ha még a ládán belül lennének ruhák, amikben cucc van, az csak még tovább bonyolítaná a dolgokat feleslegesen, valójában. Úgyhogy azt gondolom, hogy már egyébként az is tök jó, hogy egész egyszerűen lehet ládákat csinálni, amiket aztán be lehet rakni, és cuccokat lehet vele pakolni. Igazából, hogyha be lehetne rakni teli pakolt ruhákat a ládákba, az már egy picit talán, nem is tudom, nem az, hogy csalás lenne, de hogy túlságosan OP lenne, hogy egy 50-es ládába akár bele lehetne pakolni 150 helyet foglaló cuccot. Tehát, hogy így értitek, mire gondolok. Azt hiszem, egy picit már így nem is tudom, a túlélő játék rovására menne. Én annak is örülök egyébként, hogy most már legalább rendesen működnek ezek a láda dolgok. Emlékszem, hogy amikor elkezdtem játszani a DayZ-vel 2013-2014-ben, akkor egy idő után megjelentek a játékban a tárolók, viszont hiába raktál bármit a tárolókba, egész egyszerűen még nem voltak kész azok a funkciók, amiknek köszönhetően az eltárolt dolgok ott maradtak a ládában, úgyhogy tök frusztráló volt úgy játszani, hogy mit tudom én, csináltál egy sátrat, vagy egy kisebb bunkert, vagy bármit, és oda bepakoltál cuccokat, és gyakorlatilag a szerver restartnál eltűnt minden a picsába. Úgyhogy én már annak is örülök, hogy a játéknak ez a része elkészült, és működik, és lehetőség van arra, hogy eltároljál cuccokat, amiket később megtalálsz, még a szerver újraindítása után is. Úgyhogy őszinte leszek, engem már ilyen apró dolgokkal is boldoggá lehet tenni. Közben látom, hogy Boldi írja, hogy csak 2 percet tudott benézni, mert mai napot kivéve minden nap volt valami ZH-m a héten. Hú, kitartást kívánok a sulihoz, Boldi. Bízom benne, hogy most már hamarosan túl leszel a sok tanuláson, meg a ZH-kon, meg mindenen, és tudod majd felhőtlenül élvezni az olyan streameket is, mint amiket most éppen én csinálok. Úgyhogy szurkolok neked, hogy minden minél hamarabb lezáruljon és jól sikerüljön. Közben azt nézem, hogy már lassan másfél órája tart a stream, és egyébként azt számoltam, hogyha még márciusban sikerül legalább 2 órát streamelnem a mai streamen kívül, akkor meg lesz a 35 óra erre a hónapra, ami egyébként tök jó. Főleg, hogyha azt vesszük figyelembe, hogy márciust megelőzően 2 hónapon keresztül szinte 1 percet sem streameltem. És tökre örülök, hogy így sikerült márciusra összeszednem magam, és visszatértem a streameléshez, mert hogy így tök jól esik streamelni, tehát hogy tökre élvezem, és kicsit hülye is vagyok, hogy nem kezdtem el korábban, mert hogy így tök jó hangulatom lesz tőle, meg tök jól érzem magam attól, hogy így játszom, itt vagytok, dumálunk, és így tök jól telik az idő esténként, meg hétvégenként, úgyhogy tökre örülök ennek a streamelős dolognak. Közben Macskás, hogy kérdezi, hogy ma akkor hamar lement a pálinka valami. Igen, ugye, aki esetleg nem volt itt a stream elején, neki mesélem, hogy ma késő délután részt vettem egy ilyen programon, ahol pálinkát blendeltünk, ami azt jelenti, hogy különböző pálinkákból kevertünk ki, kvázi kotyvasztottunk, ahogy én mondtam, teljesen új pálinkát, és megcsináltam életem első saját pálinkáját. 2 különböző szilva pálinkából kvázi blendeltem egy harmadikat, amihez konkrétan adott mennyiségű 1-es pálinka kellett, meg adott mennyiségű 2-es pálinka, meg hozzáadtunk egyébként vizet, és ebből a 3 összetevőből készült el a saját pálinkám, amit Vörös Stennek neveztem el, és a szakértő hölgy, akinek egyébként az a munkája, hogy pálinkákat blendel a rézangyalnak, ő mondta, hogy 3 hetet kell várnom, mielőtt megkóstolom a végeredményt, úgyhogy most 3 hét várakozás következik, mielőtt megkóstolhatom a saját kotyvasztású pálinkámat, és azt kell tudni egyébként, hogy egy 40%-os és egy 75%-os szilva pálinkát kevertem össze, és ebből a 2-ből csináltam egy ilyen, hát egy olyan 42 fokos szilva pálinkát, aminek ilyen nem egy ilyen kifejezetten erős, hanem egy ilyen egészen kellemes, ilyen picit, lehet, hogy a sejmes az túlzás egy pálinkára, de hogy olyan pálinkát akartam, amit így megiszol, és akkor nem rász ki tőle a hideg, meg semmi, hanem hogy ilyen kellemes íze van. Úgyhogy ez volt a mai program. És tök kíváncsi vagyok rá egyébként, hogy sikerült. Úgyhogy nagyon várom, hogy leteljen a 3 hét, és kipróbálhassam az első saját pálinkámat, amit ráadásul ilyen tök jó módon egy rendes pálinkás üvegbe töltöttünk bele, meg még címkét is csináltunk neki, úgyhogy tényleg van egy saját pálinkám, és az tök menő. Tök menő, hogyha az embernek van egy saját kotyvasztott pálinkája, ennél már csak az lesz menőbb, hogyha ez a pálinka még iható is lesz. Mármint, hogy valószínűleg iható lesz, de hogy én azt szeretném, hogy finom legyen. De hogy így van rá némi esély, hogy egyébként egy egészen jó kis pálinkát sikerült kotyvasztanom. Úgyhogy roppant mód büszke vagyok magamra. Anibani kérdezi, hogy tudod, mi a finom? Na meséld el nekem, Anibani, hogy mi a finom. Borzasztóan kíváncsi vagyok rá, hogy szerinted mi a finom. Ó, elkezdett esni az eső. A tubi. Egyébként a tubi az tényleg finom. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de hogy nekem tökre bejön a tubi. Tehát, hogy egy csomóan utálják ezt a fenyőmagból készült alkoholt, de hogy nekem tökre bejön ez az édesen kesernyés íze. Úgyhogy én nagy tubi rajongó vagyok egyébként. Van is itthon egy üveggel. És mondjuk magamban nem szoktam inni, de hogy így én tökre bírom a tubit. Meglepő módon. Mármint, hogy azt gondolnám, hogy én nem vagyok egy ilyen tubi barát, de hogy karácsonyra kaptam egy üveggel, és azt kell, hogy mondjam, hogy tökre bejött. A tubi. Tuti a tubi. Ti kóstoltatok már egyébként tubit? És altatónak sem rossz Anibani szerint. Valóban, néha egyébként tök jó altatóként működik. Az ember megiszik belőle két felest, és így picit így eltompul tőle az ember feje, és lehet menni aludni. Nem ajánlom senkinek egyébként, hogy mondjuk így tubit használjon rendszeresen elalváshoz. Hopp, ott egy másik játékos. Sőt, az ott két játékos emberek. Itt van két másik játékos. Vajon ők már észrevettek engem? Hát kíváncsi vagyok, hogy most mi lenne a jó taktika. Vajon észrevettek? Az egyik még fölkapcsolt egy elemlámpát is. Az a baj, hogy pont ezen az oldalon nincsen ablak. Hopp, ott az egyik. Fuss el már, fuss el, fuss el, fuss el! Na gyerekek, valószínűleg erre nem számítottak. Ezt valaki leklippeli nekem? Hogy rajta kaptam megint két játékost? Erre nem számítottak a kis pajtások. Hú. És azt nézem egyébként, hogy ők itt, ha jól látom, akkor... Panda Herceg, köszönöm szépen a követést! Hogyha jól látom, ők itt elkezdtek bázist építeni. Ők itt elkezdtek bázist építeni. És vannak nekik cuccaik, amik nekem tök jók lesznek. Hát, köszi srácok! Hát öcsém, ez most kifejezetten megint egy jó kör volt, azt kell, hogy mondjam. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez igen. Elég rendesen el vannak látva izével, cuccal. Öcsém, hát jól van, ez igen. Most nem azért, de ez igen csak jó kör volt. Pajtások, hát ezt elszúrtátok. Hogy nem vettek észre? Na nem baj, ennél rosszabb sose történjen. Hát ez pont erről nem tudunk klippet készíteni, pedig ma már volt klip készítés pedig. Na annyi baj legyen, rajtaütés Bogyinak sikerült. Király! Hát örülök, hogy ezt megörökítettük. Örülök. Ők most nem boldogok, az biztos, hogy ők most nem boldogok. De hát, ahogy már múltkor is mondtam, ez egy ilyen játék. Farkas törvények uralkodnak. Várjunk csak. Nem is. De hogy ők tényleg, konkrétan szerintem itt akartak bázist építeni, és hát egy picit sikerült keresztül húznom a számításaikat, amiért nem érzem magam olyan nagyon rosszul, hogy teljesen őszinte legyek veletek. És hát ennél a srácnál is vannak faszaságok. Na, Isten az égben. Hú, kicsit megnőtt az adrenalinom. Király. Ja, most direkt feljöttem ide, de most szépen izé. Az az igazság, hogy valószínűleg nagyon messze. Tehát, hogy elég sokat kellene nekik jönni ahhoz, hogy most rám tudjanak törni. Nyilván fő az éberség, de valószínűleg most meglehetősen messze vannak innen. És visszatározom a fegyvereket. Meg megtöltöm a tárakat. Obika? Obika, légy szíves. Huszonegy golyót röpítettem beléjük, egész pontosan. Ja nem 21-et, csak... Mert ja, hogy az egyik tár 20-as, a másik pedig 30-as. És ez a hülye Daisy mindig a kisebbik tárat pakolja automatikusan a fegyverbe, amit nem értek, de hogy így van. Kicsit menedzselem az inventory-t. Jó. Szükségem. Parádé. Hát ez nagyon jó kör volt. Ez nagyon jó kör volt. Kokanoid, szevasz! Köszi szépen, hogy benéztél. Szép estét kívánok, és jó szórakozást! Lemaradtál az akcióról. Az az igazság, találkoztam két játékossal, és sikerült meglepnem őket. Rájuk törtem ezen a bázison, és hát bizony, lelőttem őket, és elszedtem a cuccaikat. És most folytatom is az utamat. Úgyhogy itt voltunk Polianában, és most megyek Gorka felé. És hogyha jól látom, egyébként sikerült is klippet készíteni egyébként erről az akcióról, úgyhogy az arra pedig külön büszke vagyok, hogy most hál' Istennek, Bogyinak köszönhetően meg is örökítettük ezt az ambust, ahogy lerohantam ezt a két srácot, akik éppen egy bázisépítés közepében voltak. Ahogy láttam. Úgyhogy egy héten belül ez a második eset, hogy sikerült elkapnom két játékost, akik együtt dolgoztak. És most azon gondolkodok, hogy vajon mennyi lehet az esélye annak, hogy ezek ugyanazok a játékosok voltak, akikkel legutóbb találkoztam. Tehát, hogy vajon van erre bármi esély? Hogy egy héten belül találkozom két játékossal, akik összedolgoznak, és mind a két szellelőm őket. Nagyon minimális az esélye ennek, de hogy ugyanaz a szerver, nagyjából ugyanaz a terület egyébként, tehát hogy innen nincs olyan messze, ahol legutóbb sikerült elkapnom két játékost, úgyhogy nem tartom elképzelhetetlennek, hogy sikerült megint összefutnom azzal a két emberrel, akiket múltkor is elkaptam a katonai bázison. Tehát, hogy így, ez így, ha minimálisan is, de benne van a pakliban. És egyébként az van, hogy most átáztam, úgyhogy a következő városba érve tüzet kellene raknom, és meg kellene szállítkoznom, nehogy megbetegedjen a karakter. Itt az éjszaka közepén, a hűvösben. Úgyhogy szerintem ez lesz, hogy most átkutyagolok. Most átkutyagolok a következő városba, és ott szerintem tüzet rakok az egyik házban, és gatyába látom. Gatyába rázom a karaktert, mert a mai attrakciók után tökre nem lenne jó, hogyha megbetegednék. Közben Urzu írja, hogy az élete legnagyobb rendező, lehet, hogy ugyanazok voltak. Azért gondolom, tehát hogy mármint, hogy azért gondolom, hogy ugyanazok voltak, mert tényleg ugyanaz a szerver, nagyjából ugyanaz a terület, és figyeltek arra, hogy csináltak maguknak karszalagot. Úgyhogy tökre el tudom képzelni, hogy ezek tényleg ugyanazok a játékosok voltak. És azt nézem egyébként, hogy még mindig itt van a gázfelhő, ha jól látom, a jobbra a benzinkút felett, úgyhogy lehet, hogy még Gorka is le van bombázva. Jaj, képzeljétek el, hogy ma délután, nem sokkal azután, hogy elkezdtem a streamet, sikerült közvetlen közelről látni és klippet készíteni arról, ahogy lebombázzák a várost. Tehát, hogy most először láttam azt, hogy megjelenik a bomba a város felett, ráhullik a városra, és így elindul a felhő. Valaki egyébként berakhatná a chatbe azt a klippet, mert én eddig még ilyet soha nem láttam közvetlen közelről. Közben Kokanoit kérdezi egyébként, hogy a tunik kalandjai mikor lesznek folytatva. Hú, őszintén szólva nem tudom, nem akarok olyasmit ígérni, amit nem tudok betartani, és mostanában így egy csomó játék érkezett, amit ki akarok próbálni, például a Borderlands-nek a kiegészítője, a Tiny Tina, illetve érkezik a Lego Star Wars Skywalker szaga is, amit szintén ki akarok próbálni, úgyhogy van rá esély, hogyha nem DayZ-zek, akkor inkább ezekkel a játékokkal fogok játszani, de valamikor egyébként szeretném folytatni a rókás kalandot is, úgyhogy van rá esély, hogy valamikor a közeljövőben játszani fogunk a tunikkal is. Közben Bogyi berakta a múltkori klippet, csak hát sajnos azon nem látszik, a múltkori két játékosnak a levadászását, csak sajnos azon a klippen már csak az látszik, hogy hullák fekszenek a földön, de az, ahogy elkaptam a játékosokat, sajnos az nem. Viszont úgy látom, hogy a mait azt sikerült szépen megörökíteni. Köszönöm szépen, Bogyi, hogy résem voltál, és megcsináltad a nagy akciómat. Közben Hugozi írja, hogy már ő is szemtanúja volt annak, ahogy gáztámadás ér egy várost. Én eddig mindig az volt csak, hogy hallottam, hogy megtörténik, viszont soha nem voltam szemtanúja neki. Úgyhogy tökre megörültem, hogy rögtön a stream elején, ráadásul fényes nappal történt, úgyhogy tök jól látszódott minden kellő távolságból, és tök érdekes volt látni, hogy mi történik. Tetszett nagyon. Obika, mit csinálsz? Kis cica. Jaj, tudom, mit felejtettem el. Elfelejtettem elhozni a baltát az egyik játékosnál, mert pedig az egyik játékosnál volt balta. Nekem meg most szükségem lenne egy baltára. Basszus. Erre figyelhettem volna. Na, se baj, majd valahogy megoldom. De hogy jó lett volna, hogyha erre odafigyelek. Ó, és hogyha már úgyis tüzet rakok, akkor megsütöm azokat az extra húsokat is, amiket összeszedtem. Nagyon jó. Na, ez most hova? Ez most vajon hova rep? Mi lett vajon lebombázva? Ez is marha közel voltam. Lehet, hogy csak dörög az ég, nem, ez nem égdörgés volt, hanem ez bizony bomba, bombázás volt. Ennek már azért fölismerem a hangját. Ez nem lezuhant helikopter, meg ilyesmi, ez bizony bomba volt. kicsavarjuk a ruhákat, ügyesen, hogy gyorsabban megszáradjanak. Hoppá, hoppá, ezt a gatyát meg is kell javítani. Igen, egyébként lehet, hogy izé, lehet, hogy gorka lett egyébként lebombázva, tehát hogy arra azért van némi esély. Oké, meg is száradt a ruhám. Ah, Bogyi, köszi szépen, hogy visszamentél, és kivágtad szépen az első kettes támadást is. Király vagy, köszönöm szépen. Na, elállt az eső is. Most már tényleg csak az kellene, hogy megsüljön az utolsó darab hús. Hoppá, hoppá, hoppá, megégetett a kályha. És ne felejtsétek, tényleg most jut eszembe, hogy ne felejtsétek el, hogy csatlakozzatok hozzánk a Discord szerverünkön. Várunk mindenkit szeretettel. Most épp bedobta a chatbot a linket. Na. A chatbe. Úgyhogy várunk, várunk, várunk mindenkit nagy szeretettel a Discordon. Én már mindenhol is ott vagyok, azt mondja Macskás lány, és kövessétek Macskás hölgy példáját. Legyetek ott mindenhol. Na jó, a melóban nem muszáj bejönnötök, tehát hogy ezt nem várom el senkitől, hogy ott legyetek a melóban is. De egyébként mindenhol, máshol, Twitteren, Instán, Discordon várok mindenkit szeretettel. Na! Jól van. Jól van. Az van, hogy elég királyul fel vagyunk ám szerelve mindennel is. Mindennel is. Parádés. Parádés. Azt kell, hogy mondjam, hogy parádés. Közben Streaming írja, hogy jó, de bacskás, hogy példájából kiindulva, ha melóban is ott van az ember, azért már túrórudi is jár. Oké, hogyha ott lesz valaki a melóban, megígérem, hogy kap egy túrórudit. Ezt meg tudom ígérni. Kokanoid sajnos most nem lehet emberek között, mert felső légúti vírust kapott el. Ó, Kokanoid, sajnálom. Azért az nem olyan jó hír. Bízom benne, hogy hamar túl leszel rajta. Tök érdekesen működik ez a házból kiszűrődő fény, hogy ilyen béna. Mondjuk az éjszakában az a jó, hogy nehezebben lehet észrevenni a füstöt, ami felszáll a házból. És egyébként, ahogy nézem, kezd hajnalodni. Úgyhogy hamarosan javulni fognak a látási viszonyok. Szevasz Zsolt! Köszi szépen, hogy benéztél ma este is. Képzeld el, lemaradtál megint az akcióról. Ugyanis nagyjából 15-20 perccel ezelőtt sikerült megint rajta kapnom két játékost, akik éppen a kis bunkerükben voltak. Megleptem őket, és hát bizony, puska végre kaptam mindkettőjüket. Nézzétek, csak ott van előttem egy gázfelhő. Gorkának a külső részét bombázták le, hogyha jól látom. Látjátok, itt a városnak a külső része lett lebombázva. Úgyhogy ezt úgy látszik, hogy megúsztam. Nem sokon múlott, hogy olyan területen legyek megint, amit lebombáztak. Isten áldja. Isten áldja a bombázókat, hogy mostanában így elkerülnek a bombák. Mondjuk azt hiszem, hogy eddig még egyszer sem volt olyan, hogy pont olyan településen lettem volna, amit lebombáznak. Azt hiszem, eddig ezt sikerült megúsznom. De hogy itt meg, most nem tudom, minthogyha ilyen meglepően kicsi terület lenne lebombázva, nem? Tehát, hogy ott a városnak egy nagyon-nagyon-nagyon pici részén van gázfelhő. Ilyet sem nagyon láttam még, hogy teljesen őszinte akarok lenni, hogy ott a városnak a közepén van egy pici gázfelhő, és annyi. És a városnak a nagyobb részén meg nincsen semmi. Tehát, hogy konkrétan a központ és a rendőrség melletti terület van lebombázva. Itt pedig megint itt van ez a bázis, amit tegnap szúrtam ki, ahol a ház van egybeépítve a valakinek a kis bázisával. Tök érdekes, hogy egyébként ez a terület ilyen elképesztően népszerű bázisépítős központ. Tehát, hogy ezen a területen így egymást érik az ilyen-olyan báziskák, beleértve az enyémet is persze. Igen, tudom, hogy néhány gránáttal fel lehet törni egy bázis. Egyébként Roland Cimborán mondta, hogy ő tegnap betört erre a bázisra, és nem talált semmilyen értékes lootot, úgyhogy én most kihagyom a vizitet. És folytatom az utamat Novi Sobor felé, aztán onnan szerintem átmegyek Stari Soborba. mondjuk azt nézem, hogy mindjárt este 11 van, úgyhogy lassan fel kell lőnöm a pizsamát, de Novi Soborig még elmegyek szerintem. Azt nem hiszem, hogy akkora mázlim lesz, mint tegnap, hogy megint találunk egy lezuhant helikoptert, de Novi Soborig még elportyázok. Ott szépen biztonságba helyezem a karaktert egy kaibában, aztán onnan fogom folytatni a portyázást. És közben egyébként tényleg pirkad, jön fel a nap, úgyhogy hamarosan látni is fogjátok, hogy mi történik a játékban. Ez volt egyébként szerintem a szerencsém. Ezért tudtam rajta ütni azon a két játékoson, mert hogy éjszaka volt, és egész egyszerűen nem vették észre, hogy ott vagyok velük együtt a városban. Pedig ott szaladgáltam tőlük 100 méterre, és még egy zombi is üldözött. Tök furcsa, hogy nem vettek észre. Mondjuk hála Istennek, mert hogy egyébként olyan fegyverek voltak náluk, amivel simán le tudtak volna lőni. Tehát, hogy voltak náluk pisztolyok, meg puskák is, és mégsem. Valószínűleg egyébként épp tárgyakat cseréltek, vagy beszélgettek, mikor beléptem a pajtába, és ledúrogtattam őket. Minden esetre nem számítottak rá, hogy jövök, az már egyszer biztos. Mondjuk ez a fegyver, ami nálam van, ez nagyon király. Tehát, hogy ezzel belelősz egy sorozatot egy másik játékosba, és megfekszik. Tehát, hogy már három játékost terítettem le ezzel a fegyverrel pillanatok alatt. Hát ez meg micsoda. Ó, klórtabletta. Az sose baj, ha van. Van jobbra fent a rádióállomás, és valahol itt fut felettem az út, ami Novi Soborba vezet. Úgyhogy... És napsüt, kék az ég, zöld a pázsit. Tegnap itt vettem észre, valahol ezen a környéken vettem észre a lezuhant helikoptert. Egyébként igen, most tudok így nagyjából válaszolni, hogy kezdő területeken is van azért esély rá, hogy hogy bombázás történik, tehát hogy például Csernogorszkban is van, aztán a balotai reptérre is szoktak dobni bombát, Kamenkára is szoktak dobni bombát, úgyhogy a kezdő területek is olyanok, hogy simán lehet, hogy érkezik rájuk gáztámadás, amikor éppen ott van az ember. Közben Hugodzi ír, hogy el van rakva egy VSS a hordómba, a tengerparti statikus felhőben lootoltam, egy KAM kíséretében töltényen már van hozzá, tárat még nem találtam. Az király. A VSS az egyébként király. Király kis pityó. Úgyhogy azzal is lehet aratni. Bocsánat, itt egy 14 éves cicalány kérdezi, hogy Obinak van-e barátnője. Nem, Obika már hosszú évek óta szingli, és hát nem csak barátnője nincsen, de hogy hát kivettek belőle mindent, ami ahhoz kell, hogy nem életet élhessen, úgyhogy sajnálatos módon azt hiszem, hogy nem ő a legjobb parti a környéken. Na hát, még klorin tabletta. Úgy látszik, most a klorin tabletták napja van. Itt az erdei loot pontoknál. Jaja, itt a balra. Balra van egy nagyobb tisztás, és tegnap ott volt a lezuhant helikopter. Úgyhogy nem sokára megérkezem. Megérkezem Novi szoborhoz. Itt van az elágazás, a kereszteződés, és most nem látok sehol gomolygó füstfelhőt, úgyhogy most nincsen lezuhant helikopterünk. De ma egyébként helikopter nélkül is sikerült megint egy kifejezetten mozgalmas streamet összehozni, ami miatt tök hálás vagyok a sorsnak, hogy nem csak az volt, hogy szaladgálok a bázis és a különböző városkák között, hanem láthattunk élőben gáztámadást, és megint összefutottam más játékosokkal, és sikerült meglepnem őket. Ez roppant mód feldobtam a hangulatomat. Hiába, na, jó érzés, hogyha az ember győztesen kerül ki egy ilyen szituációból, és én ütök rajta másokon, nem mások ütnek rajtam. Az élet apró örömei, meg kell becsülni őket. Mondom ezt, és lehet, hogy mindjárt valaki fejbe lő a távolból. Mint ahogy az megtörtént velem múlt szombaton. A nap sugarai szépen lassan beterítik a tájat. Ott a hátam mögött már látszik, hogy jön fel a napocska. Most egyébként azon gondolkodom, hogy ahogy láttuk a bombát rázuhanni a városra, most így azon gondolkodom, hogy vajon a helikoptert is lehet látni lezuhanni? Mert ugye a helikopternek a felbukkanását is megelőzi egy ilyen robbanás hang lényegében, és most azon gondolkodok, hogy vajon azt el lehet-e kapni, hogy konkrétan lezuhan egy helikopter, ugyanúgy, mint a bombatámadást. Ezek után mondjuk nem lepődni meg rajta, de hogy még ahogy korábban bombatámadáshoz, úgy lezuhanó helikopter látványához se volt szerencsém, már csak a földbe csapódott helikoptereket láttam. Azt már többször is, de ugye Panda Herceg is írja, hogy elvileg ugye azokat a helikoptereket lelövik. Úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy annak is van egy ilyen saját animációja, ahogy lehullik az égből, mert ugye azt tudjuk, hogy a helikopternek a spónolását azt megelőzi a robbanás. Szóval azért azt is megnézném egyszer, ugye, ahogy lelövik a helikoptert az égből. Közben Bogyi kérdezi, hogy tavaly karácsonykor volt Mikulás szánnal, ilyenkor húsvét környékén valami nyuszis content nem várható a játékban? Őszintén szóval fogalmam sincsen. Tehát, hogy igazából nem lepődnék meg, hogyha lenne valami húsvéti cucc is, de én egyelőre nem tudok semmiről. Hogy mit tudom én, a húsvéti nyuszinak a szánja, vagy valami. Ki fog derülni egyébként húsvétkor, attól tartok. Halloween is volt benne. Tényleg Halloweenkor volt az, ugye, hogy voltak olyan zombik, akiken volt lámpa, nem? Vagy az nem Halloween-kor volt? Az is karácsonykor volt. Mert hogy emlékszem, hogy volt olyan, amikor fejlámpás zombik voltak. Tökfejűek voltak, aha. Az vicces volt, mert mindig azt hittem, legalábbis az első néhány alkalommal, hogy más játékosokat látok, ugye fejlámpával mozogni, aztán gyorsan kiderült, hogy azok nem más játékosok, hanem konkrétan zombik, akiken fejlámpa van. Az mókás volt. Karácsonykor ugye volt a lezuhanó szán, voltak a nagyobb városokban a karácsonyfák, meg random házakban megjelentek ugye az ajándékok, és így tök jó cuccokat lehetett lootolni a kisebb-nagyobb ajándékdobozokból. Tökre szeretem, hogy vannak ilyen szezonális mókás dolgok a DayZ-ben. És ugye a lezuhanó szánnál volt az, hogy lehetett hallani a Jingle Bells-t, vagy egy ilyen karácsonyi dallamot, mielőtt lezuhant volna a szán. És utána pedig télapó sapkás zombik vették közben a lezuhant zánt. Obzika? Kis barátom? Mi ez? Most miért kellett most felkelni? Olyan szépen aludtál itt. Mit szeretnél? Mi a terv? Azon kívül, hogy nyávogsz. Mi a terv? Hát, szerintem Novi szobort most kihagyom, és elmegyek egyenesen Stali szoborba. Átkutyagolok oda. Remélem, az most éppen nincs lebombázva. Milyen szép ilyen reggeli, ködös idő van. Tök jól néz ki ilyenkor a Daisy. Na, közeledünk. Ó, itt egy vadászlás. Nézzük meg, hogy hát, ha van valami fincsiség. Van egy... Mi ez? Hunter jacket. Méghozzá Vern állapotú, ami olyan, mint ami rajtam van. Viszont ennek menőbb a színe. Úgyhogy ezt most lecserélem. Sőt, van hely az inventoriban, úgyhogy el is viszem a Hunter jacketet, hogyha ne adj Isten, megint visszamegyek a bázisra, akkor ez jó lesz. Jó lesz tartaléknak. Ati adza ti, ha jól látom. Köszönöm szépen a követést. Érezd jól magad itt nálunk. A csatornán, ahol ma éppen Daisy stream van. És épp Stali szobor felé tartok. A Stali szobor nevezetű városka felé. És közben Panda Herceg kérdezi, hogy official vagy community szerverre játszok, és az official szerver. Általában official szerveren szoktam játszani. Az esetek 100%-ában. Mindig ugyanazon az official szerveren vagyok általában. Nem haragszol, ha valamit gyorsan kipróbálok a chatben? Nem, Garyfield. Egész nyugodtan, nem tudom, mit szeretnék kipróbálni, de próbáld ki bátran. játék. Hoho! Csináltál nyereményjáték scriptet? De király vagy! Megkértem Gary Fieldet, azaz, hogy beszéltünk róla, hogy tök jó lenne csinálni saját nyereményjáték chatbotot, és úgy látom, hogy ő nem tétlenkedett, és már elkezdte a fejlesztés, és ezért ha roppant mód hálás vagyok ettől, most tök izgatott lettem. Azoknak, akik egyébként nem járnak hozzám sűrűn, vagy nem voltak mostanában, tudni kell, hogy nem csak videójátékozni szoktam, de szoktak lenni olyan streamek is, amikor legózom. És a legutóbbi két legós streamben azt csináltam, hogy indítottam nyereményjátékot, aminek az a lényege, hogy azok a nézők, akik egyébként követik a csatornát, azok a egyetlen egy parancs beírásával a chatbe részt vehetnek a nyereményjátékban, aminek a keretében egyébként LEGO szetteket lehet nyerni. Úgyhogy, és eddig a Streamlabs-nek a saját játék motorját használtam, és azzal nem vagyok tökéletesen megelégedve, úgyhogy Gary Fieldel beszéltünk arról, hogy jó lenne saját chatmotor, mert hogy ő egyébként programozó, és tök jól otthon van ezekben a dolgokban, úgyhogy ha jól látom, akkor neki látott a fejlesztésnek, és ennek nagyon örülök, mert tök jó lenne a saját chatmotor, ami pont úgy működik, ahogy én szeretném. Úgyhogy bízom benne, remélem, hogy úgy alakulnak a dolgok, hogyha legközelebb lesz LEGO stream, akkor már a saját nyereményjátékos chatbotunkkal lehessen játszani. Király! És ahogy nézem, Gary Field írja, hogy moderátor nélkül nem lehet regisztrálni, de gondolom ezt valahogy ki lehet küszöbölni. Hopp, és már van is egy combat helmetünk, úgyhogy sokkal nehezebben tudunk belehalni mondjuk egy fejlövésbe. És itt pedig itt egy BDU pants, ami viszont nem jobb, mint ami rajtam van, úgyhogy ezt nem vesszük fel. Úgyhogy na, akkor még nem rakom el pihenni. Hogy tudok moderátor jogot adni neki? Mesélj Gary Field. Hogy tudok moderátor jogot adni a kis chatbotodnak? Per mod és a neve. Ja, tényleg. Nem olyan bonyolult dolog ez valójában. Hú, de örülök neki. Most ez megint tök jól feldobta a hangulatomat, hogy készül a saját chatbotunk. Jú! Vajga magazin, mármint hogy tár. Hú, de jó lenne, ha találnék egy vajgát. Nagyon szeretem a vajgát. Mint fegyvert, azzal sikerült egyszer lelőnöm egy medvét. Amiről egyébként készült klip is, úgyhogy azt is megörökítettük az utókornak. Közben hallhatjátok, ahogy Oberon óbégat, de ne dőljetek be neki, minden rendben van. Minden rendben van. Obika? Hoppáka. Hoppáka, hoppá, hoppá, hoppá, hoppá, hoppá, hoppá, hoppá, hoppá, hoppá. Ácsi. Figyeljetek csak. Az ott egy... Hopp! Baszki, itt egy másik játékos. Jól gondoltam, hogy van itt valaki, mert itt van a zombi. és ott futott. Na mi legyen, megpróbáljam őt is levadá... Aha, ott van. És ő is észrevett engem. Valószínűleg. Hát ez nem úgy sült el, ahogy szerettem volna. Vajon hol lehet? Hoppá! Hú, de jól bírta, basszus. Abika? Hú, ezt elszúrtam egy picikét. Abi! Abzi! Valószínűleg... Vajon a másik játékos bemenekült az erdőbe? Most ez a kérdés foglalkoztat. Vagy lesből vadászik rám. Ez a két lehetőség van egyébként. Na jól van, azt hiszem a cica jelzi, hogy itt az ideje mára befejezni a streamet, úgyhogy most itt elrakom pihenni a karaktert. Most bízom benne, hogy a következő 10 másodpercben nem tör rám senki, és puffant le. Jól van, Obika, befejezzük mára a játékot, nyugodj meg, minden rendben van. Na, igazából rájöttem, hogy ott rontottam el ezt az utolsó dolgot, hogy nem lett volna szabad messziről rálőnöm a másik játékosra, hanem utána kellett volna szaladnom, és olyan távolságból rálőni, ahol könnyebben eltalálom. Úgyhogy majd legközelebb erre figyelnem kell, hogy mozgásban lévő karakterre ne lőjek rá ilyen távolságból, hanem közelítsem meg és úgy lőjem le, mert így, hogy rám támadtak a zombik, így teljesen szem elől vesztettem az embert, és amíg én a zombikra lövöldöztem, addig neki valószínűleg volt ideje megpattanni. Úgyhogy legközelebb egy kicsit több hidegvérrel kell nekiállnom a felbukkanó játékosok levadászásának, de mindenképpen sikerként könyvelem el, hogy a rengeteg lövöldözés ellenére sikerült azért életben maradnom. És azt nézem egyébként, hogy így is sikerült összehozni egy 2,5 órás streamet mára, lassan 11:30-ben, úgyhogy nagyon szépen köszönöm megint mindenkinek, aki velem tartott, és bízom benne, hogy jól szórakoztatok, és hogyha minden jól megy, akkor valószínűleg legközelebb csütörtökön találkozunk, és hogyha már eljutottam idáig, hogy itt vagyok ebben a katonai táborban, akkor innen, szerintem csütörtökön innen folytatjuk, és most pedig úgy látom, hogy Mamtrix éppen streamel, úgyhogy indítek hozzá egy raidet, mert Mamtrixhoz már úgyis régen küldtelek át titeket, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, csodálatos szép estét kívánok, pihenjétek ki magatokat, én most elköszönök, indítom a raidet, sziasztok!